نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم دین اسلام هر یو کارنامه ډیر عظیم او شان ډیر عجیب او شان ډیر بضیعۃ الزمان چې د مخلوق زړونو کې هم سرور پیدا کړي راحت او سکون پیدا کړي او ظاهري عمل کې ظاہری زندگی کی او معیشت کی ام دیر انقلاب راولی بڑ خبر اللہ ذکر کری دی چکے او طرف تا مومنانو باندے او مسلمانانو باندے غم رازی مصیبت رازی نبل طرف تا مومنانو باندې خوشحالی هم راضي او د هر یو ځان له اسباب کوم مشکلات یو څه پریشانی خدا غي ځان له اسباب دي خدا غي تعلق بټول د الله د دین سره داغی غم او خفکان با هم پا دین باندی چه کمزوری رالا داغی دیو دا عمل نقصان راوی دغز اخپلو مرگرو کے و مومنانو کے و مسلمانانو کے ډیر لوی صدمه واقع شو. ندی باندې با د ټولي دنیا مسلمانان غمجنی. څکه د مسلمانانو ټولو مثال یو بدن دی. نبی علیہ السلام ویلو بدن کې چې یو ګوته هوګیږي ټول بدن هغه سره دردون دی. چې کوم ځای کې مؤمنانو مسلمانانو باندې سختۍ پریشانی ټوله دنیا چې اسلامي دنیاي اب هغه سره دردمن دی. دغه سه کوم چې د خوشاله اسباب دي هغه هم دغه دي. دغه تعلق به هم د الله د دین سره وي چې دغه دین ته څه ترقی ورسي کمال حاصل شي په دین کې څه عروج او اکثریت راشي د ټولي دنیا مسلمانان خوشاله وي. اگر کا خوشحالی داسی داسی یو قوم په حق کې چې هغه قوم سو صحیح مسلمانان نه لیکن اسلام سره نزدېکت قدری وي نو دا غي په فتح او نصرت باندې هم مؤمنان خوشاله شي. دا قرآن حل بیانی چې د اسلام د راتلو نه مخکې د دوو ملکونو همیشه یو بل سره جنگ او جګړې وی دښمنی وا چې او ته فارس وی او مشرکانو آتش پرس او بل رومیانو چې اهلی کتابو په دغې مؤمنانو سره په دینوم کې شرکتو چې مسلمانانو اهلی کتاب دي د قران خلق او روميانو اهلی کتابو د انجیل یو وخت دا زوشو جنگ وشو او روميانو له الله فتح ورکړه په فارس والو باندې مزلتا مدینہ کې مسلمانان خوشاله شو سره دې نه چې هغه فتح حسد مسلمانانو نو کروم کې د عیسایانو او د هغه سره تعلق وو د مسلمانانو سره الله نور عزت تعالی ندا تعبیر کوي چې ويوم یذین یفرح المؤمنون بنصر الله فدارت به مؤمنان ډیر خوشاله شي الله به مدد سره ينصر من يشاء الله دې مدد کوي دا چا چې وواړي نو الته مدد کو دو عیسایانو په دارت باندې په بدر کې مدد کو دو مؤمنانو دواله خوشاله یو زر روز لرالی کګنن چې دواله خوشاله یو روز لراغلی دی یو د اختر او د اختر د منځو او زویما د قربانه تاسو اهم عبادتونه دی په دې روز کې الله رب العزت وی چې مؤمنان خوشاله شو یفرح المؤمنون ولی چې الله اسلام له غلبه ورکړه فتح ورکړه تعلق یې د دین سره دنیا په کار نو خوشاله شوی د دین په کار باندې قبل د دین یو کاری داسې مؤمنانو ته حاصل شي اللہ رب العزت توی خوشحالی دی پیوکی در دی خوشحالی پروگرام دی بل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وايوتا چې دا قران او دا ایمان دا د الله فضل دی چې مؤمنان ځان توي مسلمانان نغی دی په دې خوشحالیو کې خامخا الله امر کړی دی ځکه دې تبل نعمت نرسی دا ډیر بهتر دی دا غینا چې خلق را جمع کوي ایس نعمت دې ته نرسی. وګور الله حکم کو چې مؤمنان دې خوشحالیو کې په خپل قران باندې چې شروع کوي ختم کوم په خپل یا په خپل ماشومان باندې نو دغه خوشاله مقام دی. دغه سید مخکې امتونو په حق کې ویلو چې والذین آتیناهم الکتاب من قبله والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک. ګور هغه مخکې قومونه خوشاله شو په هغه قرآن چې نازل کړی شو تا ته ولی هغې کې هم څه دینی روح و او شعور پکې و. نو اسلام کې دا شته چې مسلمان باندې به غم هم راځي تکلیف و مصیبت به هم راځي او مسلمان به خوشحالي هم کوي. در صوفیو په مذهب کې نشته هغه خوشحالي نه مانی زګا غي ځان نه دین جوړ کړي هغه په داسې ورځ باندې هم چرته ناشتي او چې هغه په څه کې ذکر توي نه هغه بکی او خ کې به ویږي د ځان نه دین جوړ کړي چنه خوشحالی ہوئی گناہ دے وی قرآن ہوئی چه خوشحالی ہو کہتا ہے چه گناہ دے قرآن داغی بیان کئی مونگتا و داغی حکایتا و قصہ کئی مونگتا چه مومنان خوشحالی شو کلوی نصر من اللہ و فتح قریب و بشر المؤمنین دا اللہ مدد نزدی دے او فتح نزدی دے دو اے نبی خوشخبری ورکا مومنان اللہ چی دی خوشحالشی خوشخبری ستوئی غم توئی جڑا توئی فبشر المومنین دی لخوشخبری ورکا پیغمبر تامر کے اللہ رب العزت فی اسلام کی دانشتا چې واستو بار وخت په غم کې هر وخت کې په یاد کې هر وخت کې په اوخ کو کې ډوبي دانشته دا راځي خلق کار غید الله رب العزت داسې قسم خوشاله نه مني او نفرت نه کوي انم پزان باندې د دین کې دي چې دین کار پکار د دین خدمت پکار دی دی خوشاله ته یې سجت نشته سوک داسی دی اغا دین نخارج خلق دی سوک داسی دی چی دا دیر روزی دا دیر اهم او عظیم عبادت نمانی وی دا ظلم دی چی دوم رساروی لالی گیو گو روی دا هم مخلوق دی کنا دا ظلم زیاده ایت ظلم سپی جن دا ظلم ندی دا خدا اللہ رب العزت یو امر دی دا دا انبیاء و سنت تی دا ابراہیم علیہ السلام دا وقت نیچراو اخلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرو چی ہر مسلمان باندی دا لازم دی چاو دې د ورځې قرباني کوي پخپلې هم څومره قربانې کړې وي. شپېتو خان بیا چې ستړی شو نو حضرت علي ته چاړ ورکړه. دې ته ظلم وایي، ګوره وایي ظلم ته نشي پېژندې، دا به د دین ناره خبره پېژني. کاغه ظلم دی او کاغه انصاف دی، هغه د هریان خلق دی، هغې په دې باندې اعتراض کوي. ادا خو د ډېر پخوانه ده عادت او عبادت را روان دی چې الله مونږ ته د بني اسرائیلو حال بیانوي، هغې کې هم دغه وایي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. موسى عليه السلام بني اسرائيل ته حکم کړو چې قرباني وکړم بقره. هغه کې چې موږ داسې نه خبرو د دین نه او نه واقف او نه وی بیا تتخذنا هزوا، مونگ پورا ٹوکی که واسو گلا لئی. دا قصد ذہنو کنا خواس امرا روان دیتا ظلم ہوئی زیادتی ہوئی نا اسلام کی چیو خبر ای اگیتا ظلم نشی ہوئی لی بلکہ اگیتا عبادت ہوئی اگیتا تقرب ہوئی سنکی پدی ماند سرا و پدی نور و عبادت سرا ازان اللہ تنزدیکو زغه سي په دې قربانه سره نو موله د قربانه یې خره چې څوک شک نکي چې دا سره کیږي په تعالی نوم درځي دې تسوي قرباني. نو قربانه سمانه ده بس وی قرباني ده، ناسي قرباني ده، قرباني ده قرب نه ده، قرب نزدېکت ته وي. معنی دا چې تقربوا الى الله، الله ته ځان نږدې کې پدې سره، پدې مالی عبادت سره. او پیغمبر پاکم چې بیان کوي نو خپل د دوا عبادتونه یادې چې الله زه خدا کول شم استاد پاره نور می طاقت نشته. قل ان صلاتي ونسكي، زما منځ او زما قربانی، فصلی لربک وانحر. الله او ته مو عبادت دو پوره دي، بس منځ کا خو خالص د خپل رب د پاره. او چې دې کې زبل چا رضا نه، زبل چا نوم نه، بالکل پاک ساکی خا چسنه ته منځ کې نیت تړي او زړه کې دی یو بندا سوچ او فکرې چیرې راغلي کمه نه راغله چودري کو کنو درې کو نفس ولې ربک تا غله دامنځ کې چیز کارتا بغیر د عزت دا غره نه شکولې. او چې کم کار کینو غوم دا په امر او په اډر سره کوي دا هله ربک نه شو. کاغوی دا وقتان و دا وقتا، کاغوی نا وقتان و نا وقتا، کاغوی چه مخ کشان و مخ که چاوی چه رستو شان و رستو، دا کم منده فصلی لی ربی که اللہ ویدی. دبل چا نم با پکنی، دبل چا رضا با پکنی، دبل چا عمر و عدر با پکنی، خالص ونحر او خان لال که او عباداتو که زمانده سره تللی خبره دا او تو دا ظلم دی. نو اسلام کې دا دواړه خبرې شته دي. مسلمانان به کله خوشحالي کوي او کله به غم کې راځي. د الله رب العزت په دې کال کې دوه ورځې مقرر کړي دي او دې ته عید ویل دي. ولې عید سمانا دا دعا ده یعود نده واپس که دل چلا رب العزت پوی که دی پا معنا نپوی گیم دیس پا میتا خوگو رہ کنا چې دا په پنځلسمه باندې څومره درسته و څومره روغه و او بیا حتا عاد کالعرجون القديم بیا خپل حالت ته واپس شو نرای شو چې خلق لیدین شي التسویل عاد واپس شو نعید تزکا عید دوی چی مونگ بانده بیا خوشحالی رالا فروس کالوم راغلی واسه کال بیا رالا او اللہ دی بیا هم راولی همونگ دیو تا جواندی پاتی کی تکا کراشی خوش چی مونگ نیونو تا مونگ دی پار پاکی سفید دا نعید مانا بیا بیا راتلل داغی خوشحالی چی اللہ دا مونگ دی پار مقرر کری دا وسومره چې دنیا کې د اسلام غلبه راځي زور راځي دومره به خوشاله کې ترقی او کمال حاصل وي او اسلام د هر یو بندا په ځان لده ډیره جزان وایي چې هغه به د عمل د تاریخینا د عمل کیفیت نه نه خبر نمون به کړي حسوم نیت میں کڑے زڑ دے اخلاص او کم بندہ تا چی اللہ رب العزت دے عبادات و لذت ور کڑے دے دے عبادات و خواگوالی دا اگر پزل کے چولے دے اور رنائے چولے دا دا اگر جدا شان دے اگر تا دیر الوے خوشحالی حاصل لے اچی راضی انو خوشحالی اچی بیاوزی انو خوشحالی فضل کی بل سوکنی بغیر دا اللہ دا ذاتنا بغیر دا اللہ دا رحم و فضلنا دغی دا دا اسلام حال لے نو دا غصی جسنگ دا بندہ حال لے چیو شانتی ندی نو دا غصی دا طول ملکنوم حال لے چی دیر ملکو ندی چنن خاموش دی اگی تدا خوشحالی ندا حاصل اغیز دی پر روز و پوزای بانی نور روز مقرر کردی دی او خپل مناسب چی سکی نو آغا کئی نو آغا بخندہ کارو ندی اغیز دا اللہ نم نشتا اغیز کی عبادت نشتا اغیز کی دا پیغمبرانو دلوی و خلق و سنم او ذکر نشتا نو آسا خوش حالی دا زن نجوڑا کردی دا انم و علی خیر چی دا دمونگ دا اختر روز دا نه دا اختر روز دا آغا چا دا چی اغیز مسلمانان او هغه دې په قدر او په احترام پوئېږي دا زم زکوي چنن با اکثر خلقو نن په اکثر خلقو باندې دا لوم به اختر دې قربانو چری دې خپل قربانو په سمبالخ باندې خوشاله شو ولې چې قربانه کې یو لکه وانت زې زایشی نو ټول ته نقصان ورسېدو په څنګه چې د غوخې حکم دې دغه سې سرمنې حکم دې چې سرمن ستا په لاس را نشي ا دې په خپل خواخه باندې د الله د رضا د پاره نه غورځي اسو کې نه او تختې نه کار نیمګړې پاتې شي دا غډیرو خلق خوشحالی نن پوره شو چغی تخپل قربانی نن امانت او سلامت پات شو او دا کار مخک حکمرانانو کوم چا نو کړنه نصر الله بابر نه بل اگر کو ځان ته سوی نن به خلق جرنیل ته دعا کوي چې دا کو نو هر عمل چې په صحیح ځای باندې وشي اغا اللہ تا هم قبولی و مخلوق تا هم قبولی و منظوری او بیا پا اغا سطح باندی چکم سطح باندی اللہ و پیغمبر غواری نو اللہ و پیغمبر دا غواری چستاسو مال دی دا قرآن و سنت پا خدمت کے صرف شی پتاسو با دنیا کی دا خو معمولی خوش آلی دا دا آخرت اغا باوی نه چ اللہ رب العزت وی چنن جنتیان ډیر خوشاله دي خیال لري وته الله بوې ښه آب هم خوشحاله ای چې دا بندیان خوشحاله ای. الله وی زما رضا زما د بنده پر رضا کیدا چې زه دې وینم او دې خوشحاله اینو الله وی زوم خوشحاله شو. فی شغلن فاکهون دینن ډیر خوشحاله دی د دنیا خبرې کوي چې هغه سپی تیر شوی دی هغه خبرې کوي هغه لډیر فن ور کوي. هم وازواجهم فی ظلالن او د جنت په سورو کې ناس دي ولولو تختونو باندې تکیاګانی والی دي ودانیتن علیهم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا میوی دې خلیل راضی پسې دوته اومجت نشتا. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا اچې د کوم چینو نسکل کوي الله وی داږي سمر لوی شان ویتوف علیهم ولدان مخلدون دا نوکران چې ګرځي کنا جگونا گلاسونا و خدمت کې فضلر نبتوئی چه ملغلری چاون وسته تم را صفا و سطره اللہ دی منگل نصیب کی نو نو سرمنی دا توحید مرکز تراوڑای خوا چه هر سوم دا سی قبول شی او دا دا آخرت خوشحالی منگ تا حاصل شی اللہ دی توفیق را کی او اللہ دی پخپل رحم و فضل سره مونږ د منکرات او د بدعات او د رسومات نه اوساتې واخر دعوانا. Gracias.